połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 8 sierpnia. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Początek negocjacji wewnątrz koalicji w sprawie zmian w składce zdrowotnej. Prezydent podjął decyzję. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zostaje. Przeterminowana żywność w dwóch stołówkach na Mazurach. O 16.00 pierwsze rozmowy o zmianach w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Minister finansów zaprosił Ryszarda Petru z Polski 2050. Liczę na konstruktywną rozmowę. Pokażę ministrowi dobre rozwiązania. Zapowiada przed spotkaniem Ryszard Petru. Polska 2050 na rozmowę do ministra finansów idzie z konkretnymi propozycjami, zapowiada Ryszard Petru. Na stole negocjacyjnym są rozwiązania, które, jak przypomina polityk, wyborcom obiecywała także Platforma Obywatelska. Polska 2050 ma też innego asa w rękawie. Nie byliśmy zwolennikami renty wdowiej, ale ustaliliśmy w ramach koalicji, że poprzemy ją zamiast za poparcie potem składki zdrowotnej. Teraz trzeba to będzie rozłożyć tak, aby było możliwe jej wprowadzenie. Do końca wakacji minister finansów chce spotkać się z pozostałymi członkami koalicji. Stanisław Wziątek z Nowej Lewicy wierzy, że uda się osiągnąć tutaj kompromis. Składka zdrowotna jest też takim trochę papierkiem lakmusowym naszej gotowości do tego, żeby pójść na kompromisy i porozumienia. Plan minimum to zniesienie składki zdrowotnej dla firm od sprzedaży dóbr trwałych w firmie. To rozwiązanie kosztowałoby budżet około 4 miliardów złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent nie potwierdza stanowiska Sejmu i Senatu w sprawie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, poinformowała szefowa Kancelarii Głowy Państwa. Małgorzata Paprocka powiedziała w Polsat News, że Andrzej Duda podjął już decyzję. Oznacza to, że obecny skład Rady będzie dalej pełnił swoje funkcje. Wcześniej Sejm i Senat odrzuciły sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Polskie służby konsularne starają się o uwolnienie grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz ich wykładowczyni zatrzymanych w Nigerii. Wyjście nocą poza miejsce zakwaterowania zostało uznane przez lokalną policję za złamanie prawa. Polacy zostali aresztowani w mieście Kano na północy kraju, gdzie mieli uczestniczyć w antyrządowych protestach, które przerodziły się w zamieszki. Oskarżono ich o wywieszanie rosyjskich flag podczas demonstracji oraz opuszczanie miejsca zakwaterowania w nocy, co miało naruszać lokalne zasady bezpieczeństwa. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że studenci nie brali udziału w protestach, a jedynie robili zdjęcia. Dodano również, że polskie służby konsularne są w stałym kontakcie z miejscowymi władzami, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia i wesprzeć polskich obywateli. Zatrzymani to polscy studenci afrykanistyki. Do Nigerii wyjechali 1 sierpnia w ramach wyjazdu organizowanego przez uczelnię. Do Polski mieli wrócić na początku września. Jan Olencki, Polskie Radio. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w większości regionów. Spokojnie będzie jedynie na zachodzie. Synoptyk Michał Ogrodnik mówi, że dla regionów południowych zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Miejscami spaść może do 50 mm deszczu. Możliwe są opady gradu, a porywy wiatru osiągać mogą do 70 km na godzinę. Na pozostałym obszarze burze będą nieco słabsze, z opadami deszczu punktowo do 30 mm, porywami wiatru do 70 km na godzinę oraz miejscami możliwym gradem. W centrum najsilniejsze burze występować będą po południu i wieczorem, na wschodzie kraju również w nocy. Jutro pogoda ma się poprawić. Warmińsko-mazurski sanepid skontrolował 21 kolonijnych stołówek w regionie. W dwóch wykryto nieprawidłowości. Była tam m.in. przeterminowana żywność. Część personelu nie miała orzeczeń lekarskich, które zezwalają na pracę w takich miejscach. W komunikacie sanepidu wskazano, że w tych stołówkach był niewłaściwy stan sanitarno-porządkowy pomieszczeń i wyposażenia, a także przeterminowane produkty spożywcze. Kontrolerzy mieli też zastrzeżenia do wykorzystywania niektórych pomieszczeń. Wskazano, że korzystano z nich niezgodnie z przeznaczeniem. Wystawiono mandaty. Według najnowszych danych sanepidu w województwie warmińsko-mazurskim na przełomie lipca i sierpnia działało 339 turnusów kolonijnych, na których wypoczywało prawie 4230 osób. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur w całym kraju. Z zachodu na wschód przemieszcza się strefa opadów i burz. Lokalnie opady będą intensywne. W Łebie 20 stopni, w Szczecinie 23, w Poznaniu 24, w Białymstoku i Wrocławiu 25, w Krakowie i Gdańsku 26 stopni, w Warszawie 27, a w Rzeszowie 29. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Procesor AMD Ryzen 3. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1689. Teraz za 1549 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Do 14 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Zapraszamy na warsztaty do Jedynki oraz Polskiego Radia Kierowców. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru i efektoteki. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Czujesz, że robi się nieprzyjemnie? Pocisz się coraz bardziej i bardziej. Masz problem, bo twój antyperspirant się nie sprawdził? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant Rolon. Medispirant jest bezwzględnie skuteczny. Blokuje pocenie od razu, nie dopuszczając do powstania przykrego zapachu. Medispirant nie podrażnia skóry, a do tego nie pozostawia śladów na ubraniach. Działa tak długo, aż do 7 dni. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli kompresor olejowy Tagred 24 litry 8 barów za 465 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 549 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry Państwu. Moją gościnią jest dzisiaj Maja Herman, psychiatrka, psychoterapeutka, psychoedukatorka i ekspertka zespołu do spraw zdrowia psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Dzień dobry, cześć Majo. Cześć, cześć, dzień dobry. A porozmawiamy o języku dotyczącym osób chorujących psychicznie. I przychodzą mi do głowy różne sceny z mojego życia, szczególnie z dzieciństwa, kiedy to z lubością przerzucaliśmy się takimi określeniami jak jesteś szurnięty, ty świrze, stuknięty i tak dalej, i tak dalej. I wariacie. Wariacie. Ja obserwuję to, co się dzieje w języku i wydaje mi się, choć mam nadzieję, że się mylę, że niewiele się zmieniło. Ale zacznijmy może od tego, skąd wziął się ten stereotyp, negatywny stereotyp osób chorujących psychicznie, bo przecież one chorują, a więc powinny poruszać w nas strunę empatii. Tak, powinny. A dlaczego tego nie robią? Z bardzo prostej przyczyny. I to pytanie, wbrew pozorom, które wydaje się być bardzo trudne, ono jest bardzo proste do wytłumaczenia. Dlatego, że choroby psychiatryczne, szczególnie te choroby przebiegające z psychozami, to choroby, które są bardzo niezrozumiałe dla środowiska zewnętrznego, dla osoby, która ich nie przeżywa, nie przeżywa tych doznań psychotycznych, są tak dziwne, że mózg nie jest w stanie zrozumieć i nie jest w stanie sobie wytłumaczyć, co on widzi. Jak mózg nie jest w stanie wytłumaczyć sobie, co właściwie się teraz dzieje z tym drugim człowiekiem, to zaczyna się bać. A jak my zaczynamy się bać, to niestety budzą się nasze demony. A jakie są nasze demony? Agresja, frustracja, złość. I one wtedy zaczynają przejmować tutaj rolę. Więc jak czegoś nie rozumiemy, zaczynamy się tego bać, a jak zaczynamy się tego bać, no to wzbudza to w nas agresję. I tworzą się słowa, które mają nacechować negatywnie, stygmatyzować pacjentów, te osoby, które tego doświadczają, bo jakby robimy to w takiej obronie siebie samego. Takiej obronie społecznej, bo też myślę o tym, że od dawna kulturowo osoby chorujące psychicznie, czy jak powiedziałaś, psychiatrycznie, są izolowane od społeczeństwa, bo nie tylko językowo, ale weźmy na przykład, nie wiem, zakłady psychiatryczne, czy szpitale psychiatryczne, czy dawniej ośrodki, w których izolowano azyle te osoby. Azyle się nazywały. Tak ładnie się nazywały azyle. Tak. Proszę. Azyl. Azyl to też takie słowo, w którym no, chroni się. Tylko kogo przed kim? A no właśnie. Zasada była, że raczej chroni się społeczeństwo przed pacjentami. Nie było to w zamyśle ochrona przed. To nie była ochrona dla pacjentów. To była ochrona społeczeństwa przed tymi złymi, tymi dziwnymi, tymi wariatami, szurniętymi i nienormalnymi. A czy to może wynikać z tego, że my mamy jakąś obawę, że użyję tutaj dużego cudzysłowu, że zarazimy się tą chorobą? Tak. Tak, głównie to właśnie jest to, że też staniemy się tacy sami. Nie znasz przysłowia? Z kim przystajesz? Takim się stajesz. Przysłowia polskie są, nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, czy nie, ale ja jestem pani przysłowie i ja bardzo często, rozmawiając z pacjentami, przywołuję te staropolskie przysłowie, bo one idealnie pasują do tego, co się z nimi dzieje. I te przysłowia, no nie biorą się znikąd. No jednak jest też tak w psychice ludzkiej, że nabywamy tych cech tego drugiego człowieka. I to też takie mylnie przenosi się tak jeden do jednego na choroby psychiatryczne. Ale oczywiście jest to niemożliwe, że można się zarazić chorobami psychiatrycznymi, dlatego że choroba psychiatryczna to nie jest wolna wola kogoś, to nie jest zespół cech psychologicznych, tylko to jest neurobiologia. To jest nieprawidłowa dystrybucja różnego rodzaju neuroprzekaźnikami, takimi jak na przykład dopamina, która powoduje powstawanie różnego rodzaju zaburzeń myślenia, formy, treści myślenia i funkcjonowania przez to. Ale w pierwszej kolejności to właśnie na tym to polega. Zaburzenia dystrybucji dopaminy. A tym się nie da zarazić. A tym się zarazić nie da. Jakie skutki dla pacjentów i pacjentek przynoszą takie nasze społeczne, no rzucane właściwie trochę bez zastanowienia słowa, wyrażenia? Bo mam też kilka takich, które na pierwszy rzut oka nie są jakoś specjalnie budzące wątpliwości i są raczej publicystyczne. Na przykład schizofreniczne poglądy jakiejś partii, albo maniakalne zachowanie, albo społeczna psychoza. To są cytaty z artykułów całkiem niedawnych, które ukazywały się w największych dziennikach w tym kraju. Z tych trzech, które wymieniłeś, bo zacząłeś, społecznie nie są takie złe, tak? Nie, jakoś nie budzą nie pewnie budzą, na pierwszy rzut oka zastrzeżeń. Tak, to z tych trzech to tylko to trzecie nie budzi. Bo to trzecie akurat jest odzwierciedleniem tego, co może być, bo faktycznie taka zbiorowa psychoza może wystąpić. To jest psychoza dysocjacyjna. W historii medycyny jest kilka takich ciekawych chwil, na przykład zbiorowy histeryczny taniec w Hiszpanii w chyba XV albo XIV wieku, gdzie wszyscy zaczęli tańczyć i nie wiadomo było, dlaczego wszyscy tańczą. I to była zbiorowa histeria, która się zadziała, która przyniosła dziesiątki ofiar, bo ludzie zatańczyli się na śmierć. I tu ja bym się nie bała słowa psychoza, bo psychoza nie jest chorobą. Bo psychoza nie jest chorobą. Psychoza jest stanem, zespołem objawów, a nie sensu stricte chorobą. Więc to jest tak samo dla mnie, oczywiście to jest taki mój osobisty pogląd, tak? Dla mnie to jest tak, jak mówić o kimś, ty jesteś agresywny. Niektórzy ludzie mówią, nie stawiaj dlaczego stawiasz mi rozpoznanie w sieci? Ja mówię, nie stawiam ci rozpoznania w sieci, tylko nazywam twoje zachowanie. I psychoza to zestaw różnego rodzaju objawów, które występują i mogą występować absolutnie w każdej jednostce. Nie tylko psychiatrycznej, ale też internistycznych. Więc to jest taki, bo psychoza to jest stan rozłączenia w mózgu, taki powodujący, że świat ten, który mamy w głowie, odbiega od standardowo przyjętego średniego statystycznego obrazu świata, jaki jest. To tak w skrócie można powiedzieć, czym jest psychoza. Dlatego to słowo psychoza zbiorowa, czy że psychoza na temat Taylor Swift mnie nie razi, bo nie jest to dla mnie nazwanie choroby. Ale te dwa pozostałe to są takie sformułowania, które we mnie od razu budzą niepokój i dreszcze i ciarki na całym ciele, bo są, mówiąc kolokwialnie, wkurzające na maksa, bo są tak niesprawiedliwe dla pacjentów, którzy dotknięci są schizofrenią i pacjentów, którzy dotknięci są chorobą afektywną dwubiegunową, w wyniku której mają epizody maniakalne. Są okrutne sformułowania, które nie powinny w ogóle występować w przestrzeni, te dwa pierwsze. A zatrzymamy się jeszcze na tym podziale, bo ja używam zaburzenia czy choroby psychiczne, a ty użyłaś psychiatryczne. To jest jakaś różnica? Czy to używasz na własne potrzeby? Czy... Bo ja tutaj mam jakieś pomieszanie. Tak, wiem. I to jest tak, że jakieś, myślę, że to około 10 lat temu, tak w gronie specjalistów zaczęliśmy sobie mówić, że to słowo zaburzenia psychiczne, zaburzenia i choroby psychiczne jest takie nie fair. Nie fair, bo my nie mówimy, jak mamy na przykład choroby internistyczne, no my nie mówimy inaczej, tylko mówimy choroby internistyczne, czyli jakby tak jak specjalizacja, tak kończymy. A nie choroby, bo dlaczego my nie mówimy, bo nie wiem, nie wiem, czy umiem to ci dobrze wytłumaczyć, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że psychiczne to jakby są takie własnością tego pacjenta, a psychiatryczne dla mnie są własnością danej specjalizacji. Czyli są niejako już zaopiekowane, że użyję tego modnego słowa, i przynajmniej pokazuje nam to, że to jest coś, co podlega opiece medycznej, lekarskiej. Tak, specjalistycznej. I że to jest, i to jest ta różnica. I raczej ten podział, są kontrowersje w naszym środowisku, bo niektórzy mówią, że to tak brzmi, jakby to były choroby dotyczące psychiatrii. A to są choroby dotyczące psychiki. No jednak są chorobami dotyczącymi psychiki, to jest prawda, tak? I to taki rozdźwięk jest. Ja się tak nauczyłam, bo tak wydawało mi się tak osobiście, wewnętrznie, że jest to mniej stygmatyzujące i takie nacechowujące negatywnie. Niemniej jednak powiem ci, że i tak w te 10 lat, i tak mój pogląd na używanie pewnych sformułowań się bardzo zmienił, bo tak jak to widzę, że niezależnie co my zrobimy, jak bardzo zmienimy ten język, jak bardzo zmienimy to słownictwo, to jak my zmieniamy to słownictwo w przypadku zaburzeń właśnie psychicznych czy tam psychiatrycznych, to i tak znajdą się ludzie, którzy użyją tego jako obelgi. I niezależnie jak będziemy tu kombinować i kręcić, to i tak ostatecznie ludzie będą robić z tego obelgę. Tak jak zresztą geneza tego zaburzenia i choroby, bo to jest najczęściej zadawane mi pytanie. Przez znajomych, dziennikarzy i ludzi, którzy są zainteresowani. Jaka jest różnica między chorobami psychicznymi a zaburzeniami psychicznymi? I to jest takie pytanie, które zawsze powoduje, że ja zwieszam tą głowę. Zatrzymuję się teraz, żeby ci go nie zadać, ale bardzo się cieszę, że sama je sobie zadałaś, więc liczę na to, że jednak na nie odpowiesz. To właśnie wzięło się też dokładnie z tego samego, że doszliśmy do wniosku, że sformułowanie choroba to jest takie takie stygmatyzujące tych pacjentów i że żeby ich nie stygmatyzować, to my wprowadzimy słowo zaburzenia. I taka jest geneza tego. Tak stwierdziliśmy w latach 80., że tak będzie lepiej. Bo jednak tak się ciągnie ten smrodek za tym słowem choroby psychiczne. Więc jak zmienimy na zaburzenia psychiczne, to tak lepiej będzie brzmiało. I to jest tylko i wyłącznie dylemat, ja ci powiem, Polaków i Polek. Dlatego, że w całym innym świecie, tak jak zobaczymy sobie nazwy chorób i zaburzeń psychicznych, to są tam, jak w angielskim na przykład, tam wszędzie jest disorder. I jak zajdziesz, do słownika wejdziesz i zobaczysz, co to znaczy disorder, to disorder to jest według tłumaczenia na polski zaburzenie, przecinek, choroba. Więc jakby tutaj oni nie rozumieją. Więc jak zadasz to pytanie Amerykanom, jaka jest różnica między zaburzeniem a chorobą psychiczną, to oni powiedzą, ale o co chodzi w tym pytaniu? W ogóle tego nie czuję. Myśmy to wprowadzili, żeby było lepiej, a ja mam wrażenie, że teraz jest gorzej przez to. Bo gdzie to zostało? Zostało to w ustawodawstwie. I w ustawodawstwie jest rozróżnienie między chorobami a zaburzeniami psychicznymi. I to już kompletnie wprowadza chaos i dezorganizację. Na intuicję powiedziałbym, że zaburzenie to jest coś, cudzysłów, lżejszego, a choroba to już jest jakiś taki głębszy stan problemów psychiatrycznych. Miałbym rację? Nie. Też nie. Bo to nie o ciężkość chodzi, a chodziło o to, chodziło, że choroba jest bardziej biologiczna i w wyniku czynników biologicznych. I o chorobach mówimy. O chorobach przebiegających z elementami psychozy, takich jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, to są choroby. A zaburzenia to w tym takim starym podziale to były te wszystkie, które w toku naszego życia rozwijają się w wyniku tego, jak środowisko dookoła nas na nas wpływa, czyli zaburzenia osobowości. Wiadomo, zaburzenia osobowości to coś, co się nabywa. Ciężko się na to pracuje. Tyle tylko, że jest malutki kwasik teraz. Bardzo malutki. Z czego on wynika? Wynika z tego, że medycyna poszła bardzo do przodu, neuronauka jest bardzo, coraz lepiej rozwinięta i my coraz bardziej widzimy, że te zaburzenia, nie wiadomo co, choroby czy zaburzenia, widzisz? Te stany psychiatryczne, które uważaliśmy za że są stanami zaburzenia, że to są zaburzenia, nagle się, czyli wykształcające się tylko w wyniku czynników psychologicznych, tutaj pięknym przykładem są zaburzenia lękowe, nagle się okazuje, że one nie mają czystej podstawy psychologicznej. Że one mają bardzo dużo biologicznej. Czyli przesuwają i genetycznej. Się i przesuwają się w stronę etykiety choroby. I nagle, i tu jest już wielki problem i zaburzenie. I powiem ci, jak jestem osobą taką pomysłowym dobromirem, albo dobromirką, powinnam powiedzieć nawet, to powiem ci, że ja w tym przypadku naprawdę rozkładam ręce, jak my mamy to wszystko językowo poodwracać, jak tak sami namieszaliśmy. Może ty jako językoznawca masz jakieś pomysły? No właśnie proponuję ci spojrzenie na to słowo choroba z innej strony, bo wydaje mi się, że łatwiej empatyzować z osobą, która jest chora, a niektóra ma zaburzenie. I wydaje mi się, że ten element empatii jest dość ważny, bo rozmawiamy też o słowach, które są nieempatyczne, które stygmatyzują. A przecież pewnie jeżeli społeczeństwo uwrażliwi się na temat chorób, zaburzeń psychicznych, no to łatwiej będzie o opiekę dla tych osób. Łatwiej będzie o to, żeby społeczeństwo zrozumiało, że finansowanie na przykład psychiatrii jest bardzo ważnym elementem naszego życia społecznego. A jeżeli tak po prostu tutaj mamy, znowu zacytuję tych świrów, czubków postrzelonych, no to pewnie nie jest to jakoś specjalnie. Zaburzenie, no to takie delikatne wypadnięcie z torów, ale choroba może się kojarzyć także z innymi rodzajami chorób, bardziej odczuwalnymi w ciele, a więc może wywołującymi większą empatię, taką moją prywatną, no bo ja też czasami na coś choruję, prawda? Też cierpię z powodu tej choroby. I tak. Myślisz, że tak też może być? Bardzo tak może być i mówisz tak, jakbyś pracował dla WHO, ponieważ WHO idzie w tym, dokładnie w tym kierunku. WHO mówi o tym i prze we wszystkich jakby komunikatach, we wszystkich informacjach, że choroby psychiczne to choroby. Bo właśnie używanie tych dwóch sformułowań i tak trochę takie lawirowanie spowodowało, że ludzie uważają, że te zaburzenia to jest ten podział, który ty tak intuicyjnie podzieliłeś. Coś mocnego i coś średniego. I zaczęli zauważać, że jak człowiek mówi zaburzone, to znaczy, że jakby przejmuje, że to jest w jego kontroli. Bo człowiek zaburzony po prostu może przestać być zaburzony. Tak. No może się pozbierać, pozbierać iść pobiegać, albo wziąć się do roboty i na pewno mu przejdzie. Wyspać się i to jest prawda. Bo jak ci się zaburza twoja zdolność regulacji tego, co się z tobą dzieje, emocji, no to faktycznie robisz sobie restart, zatrzymujesz się, odpoczywasz i wtedy wracasz po kilku dniach do normy. A w chorobie, no to słowo choroba to jest trzeba się leczyć, trzeba o siebie zadbać, trzeba sobie dać czas później na rekonwalescencję. No trzeba jakby to wszystko, co dzieje się w przypadku chorób internistycznych. Dlatego i WHO, i między innymi ja, bardzo promuję w mediach takie sformułowania, choroby psychiczne to choroby. Kropka. I nie ma zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego. Też bardzo staramy się przestać tak mówić, że to są jakieś dwie oddzielne jednostki i dwa oddzielne byty, fluktuujące sobie w czasoprzestrzeni gdzieś. Moją gościnią jest Maja Herman, psychiatrka, psychoterapeutka, psychoedukatorka. Za chwilę wracamy do rozmowy. I tackle these as a little move of his memory. some heart like the prodigal son. Pick up a tallini, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Słowie. Moją gościnią jest Maja Herman, psychiatrka, psychoterapeutka i psychoedukatorka, a rozmawiamy o zdrowiu psychicznym i języku wobec osób chorujących psychicznie. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych inwektyw, czyli takich słów, które obrażają, bo zauważono bardzo ciekawe zjawisko, że słowa, które dawniej funkcjonowały w języku naukowym, takie jak idiotyzm, debilizm i kretynizm, stały się właśnie słowami obrażającymi, a więc nauka musiała z nich zrezygnować. Tak, to były stany określające iloraz inteligencji i powiem ci szczerze, że ja już nawet nie wiem, który był do czego, czy do lekkiego, umiarkowanego i ciężkiego, który z nich jest był przypasowany, no bo one wypadły. Więc jakby nie obowiązują mnie już w nomenklaturze mojej medycznej. I faktycznie one były tak powszechne, że trzeba było z nich raczkiem się wycofać, bo już po prostu się nie dało. Po prostu się nie dało z tym dwutorowo sobie tego tutaj wrzucić. I czy dobrze? Myślę, że dobrze. Nie wiem, czy one były... Akurat to było dość niefortunnie... to nazewnictwa. Być może to mówię tak dlatego, że widziałam, jakie miało konsekwencje i dlatego uważam, że to jest niefortunne. Tak to trudno tutaj rozszyfrować teraz. No, gdyby rozciągnąć to zjawisko nadużywania słów, to ono się przejawia także w tym nienegatywnie nacechowanym. Jesteś psychoedukatorką, czyli edukujesz w internecie, na Instagramie między innymi. I widzę coraz częściej ja jako użytkownik Instagrama, że bardzo dużo treści pojawia się ze słowami trauma, depresja, ADHD, że tych słów jest coraz więcej. Czy to wynika z tego, że rzeczywiście mamy coraz lepszy dostęp do opieki psychiatrycznej, w związku z tym jest coraz więcej diagnoz, ale pewnie też nie wyklucza to, że lubimy się także autodiagnozować i jakoś tych słów trochę nadużywamy, czyli wycieramy ich znaczenie. Jakie ty masz podejście do takiej autodiagnozy, do używania słów w ten sposób? Negatywne. Ale powiedziałam to szeptem, no więc właśnie. Nie jest takie, może nie wszyscy usłyszą, negatywne, no kurczę, negatywne. Po pierwsze, nie jesteś swoim rozpoznaniem, koniec, kropka. To jest taka rzecz, która jest ważna, a też takie coś obserwuję, że jakieś takie utożsamianie się ze swoim rozpoznaniem, jakieś takie nadawanie jej tożsamości temu rozpoznaniu nie jest też dobrym kierunkiem, moim zdaniem. Po drugie, ta pop-psychologia, która tak mocno zagościła w naszym świecie i to takie, taka łatwość stawiania tych diagnoz, łatwość posługiwania się tym naukowym językiem, no, też nie przynosi dobrego. Ja powiem ci tak trochę z innej strony. Ja zauważyłam coś takiego, że przez to, że ten język tak przeniknął i ta autodiagnoza w tym internecie jest tak szeroko powszechna, ja mam ogromny problem w gabinecie, bo przychodzą do mnie pacjenci. I ten przykład ADHD jest idealny. I oni mówią, ja mam ADHD. Dlatego, że... I zaczynają wymieniać. Mam taki objaw, taki objaw, taki objaw, taki objaw, taki objaw. I te 5 objawów, które wymieniają, to są prawdziwe objawy ADHD. To nie, że nie. Tyle tylko, że ja zaczynam tłumaczyć. Droga pani, te 5 objawów to nie jest 5 objawów zawieszonych w czasoprzestrzeni. Te 5 objawów musimy rozpatrywać w kontekście pani życia, pani rodziny, pani funkcjonowania, wydarzeń w pani życiu, które się dzieją, predyspozycji, biologii, jaka jest, i w kontekście innych objawów, które temu towarzyszą. I zaczyna się kłopot, powiem ci, bo zaczyna się, no nie jest tak, pani doktor, bo ten i ten na Instagramie mówi... I ja mam dokładnie tak samo jak on. Ja teraz walczę z tak wieloma rzeczami w tym gabinecie. I oczywiście, że jestem tylko człowiekiem, więc po prostu ponownie kolokwializm. Szlak mnie trafia. I zawsze mam na końcu języka. To się idź, lecz tam. To se idź tam. Tak, mówię, że tak nie jest, to tak nie jest. Oczywiście, że mam tak w głowie. Ale dużo czasu i tracimy takiego cennego czasu. Coś, co miało nam pomagać w pracy, stało się takim drugą stroną kija i nas wali po łbie po prostu. I nie jest to okej, i nie jest to dobre. Trauma jest ściśle zdefiniowana. No właśnie, może podajmy definicję, bo jestem bardzo ciekaw. Czym jest trauma w takim razie? Czy ja wyglądam jak psychotraumatolożka? Nie wiem, jak wyglądają psychotraumatolożki. I wiem, jak jedna wygląda, bo to moja przyjaciółka. Właśnie. Nie wiem, i to jest czy też bardzo, wyglądają tak samo. Ale to jest też bardzo dobre pytanie a propos tej traumy. Dlatego, że ja pracuję 18 lat. I teraz zapytaj mnie inaczej, czy ja mam chociaż jednego pacjenta z traumą, którego prowadzę w jakiś sposób psychoterapeutycznie, którego leczę z powodu traumy psychoterapeutycznie. Albo kiedykolwiek podjęłam się psychoterapii, bo jestem psychoterapeutką, człowieka z traumą. Podjęłaś się? Nigdy. 18 lat pracy, sporo wiedzy, zero kompetencji, jeśli chodzi o leczenie traumy. Czyli rozumiem, że ta specjalizacja psychotraumatologii tutaj byłaby odpowiedniejsza do tego typu procesu. Tak. I ja bym chciała, żebyśmy się też tak nauczyli, żeby tak zaczęło to nam w tej naszej świadomości być, że psychotraumatologia to działka nauki, osobna, bardzo ważna i wymagająca ogromnych kompetencji, a nie gościni, czy tam gościówy chyba, tak? Gościówy, która stanie i powie, wyleczę cię z twoich traum, od dziś będziesz wolna, wystarczy, że wybaczysz nienarodzonemu dziecku, czy tam swojej matce, że nie urodziła tego dziecka w swojej rodzinie. Bo tak jest w internecie. Tak, tak się leczy z traum teraz. Nie wiem, czy wiesz. Tak, bardzo dużo się słyszy o figurze matki i o wybaczaniu własnej matce, różnych spraw, nawet tych, które wydarzyły się, kiedy byliśmy i byłyśmy jeszcze w łonie. Tak. Bo taki nurt instagramowy też się wyłania. To, o czym mówisz, o tej autodiagnozie, autodiagnozowaniu, ma nawet swoją nazwę. Nie wiem, czy znasz to słowo. Dawaj. To jest cyberchondria. To jest taki termin, który został ukuty przez badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mariusza Duplagę i Mateusza Kobryna. I podam ci definicję, którą oni podają. Stan, w którym nadmierne objawy o zdrowie są wywoływane przez powtarzane wyszukiwania informacji w internecie. Dobra definicja, podoba mi się to. Podoba mi się to bardzo. Nie słyszałam o tym. Bardzo mi się to podoba i bardzo jest adekwatne moim zdaniem. Poszerzanie klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych jest dość wolne, ale uważam, że to powinno być jedną z pierwszych, które tam powinno wskoczyć. Nawet wiem, w którą kategorię, tych związaną z zaburzeniami lękowymi, bo to tam zdecydowanie, bo to lęk jest tutaj głównym podłożem do tego, że ktoś jest na to podatny. A jeszcze jak algorytmy w tej cyberchondrii. Cyberchondrii pomaga. Idealnie algorytm skrojony pod to, bo później już podsuwa tylko i wyłącznie takie treści. Te wszystkie słowa, które tam chwilę wcześniej wymieniałeś, tam była chyba trauma, depresja, tak? ADHD. ADHD, to są wszystko ściśle zdefiniowane, jasno określone kryteriami jednostki, zaburzenia, stany, które mają swoje definicje, takie bardzo ścisłe definicje. Tyle tylko, że żeby posługiwać się takimi definicjami, my nie tylko potrzebujemy znać tą definicję, ale też potrzebujemy znać całą resztę sposobu funkcjonowania psychiki. My potrzebujemy mieć podstawy medycyny, psychologii, socjologii. Te rzeczy są niezbędne do tego, żeby móc dobrze osadzić w kontekście taką definicję. A tego brakuje samozwańczym tym wszystkim terapeutom, bo oni robią się specjalistami od jednej rzeczy, a nie można być, no nie można. Człowiek jest zdecydowanie więcej niż jedną rzeczą. Mhm. No, jesteśmy sumą naprawdę absolutnie nieskończonej tak naprawdę ilości stanów, myśli i tego, co się w nas dzieje. O jeszcze jedno słowo chciałbym cię zapytać i o jedno zjawisko, bo wydaje mi się, że to słowo no właśnie tak krąży, czy właściwie balansuje na granicy pomiędzy językiem nauki i językiem potocznym. To jest narcyzm. Teraz bardzo dużo się o narcyzmie mówi. Mówi się także o tym, jak się wyzwolić z takiego związku, jak poradzić sobie z narcyzem. Czyli bardzo dużo jest takich treści od tej strony. Wydaje mi się, że zapominamy także o tym, że to jest jakieś zaburzenie osobowości. Czyli tutaj nam znowu brakuje jakiejś empatii. Ten narcyz to bardzo ciekawe zjawisko, bo bardzo ciekawe zjawisko właśnie medialne, bo ja sama, jak z Aleksandrą Sarną napisałyśmy nasz taki nasz e-book na ten temat, Narcyz w swoim domu, no to my jasno dałyśmy do zrozumienia, że my piszemy o narcyzie, ale tym medialnym narcyzie, mhm. czyli takim, jako tym terminie medialnym, nie medycznym. Zresztą nie ma terminu medycznego narcyz. Medycznie. Tam mamy zaburzenia osobowości o typie narcystycznym. Mm-hmm. A nie narcyz. Nie? Tak jak nie mamy borderek. Znaczy ja mam psa, mm-hmm. ale nie mamy ludzi, którzy mają zaburzenia osobowości o typie borderline, to nie są borderki. To są osobowości, to są osoby z zaburzeniami osobowości o typie borderline. Tak jak schizofrenicy czy schizofreniczki. Nie ma schizofreników mm-hmm. i schizofreniczek, tylko są osoby chorujące na schizofrenię. Jeśli ona sama chce się tak nazywać, to niech sobie robi, co chce, bo to jest jej prawo wyboru. Ale my, nas obowiązuje słownictwo medyczne, szczególnie, ja w ogóle lubię o sobie mówić, że jestem medinfluencerką. Mhm. Szczególnie tych medinfluencerów, tak? To tym bardziej nas obowiązuje słownictwo medyczne. I nie mówimy o kimś, że jest narcyzem. Medycznie. Mhm. My możemy powiedzieć o jakimś pewnym spektrum cech, które mają pewne osoby w wyniku, i ja bym tu poszerzyła to, w wyniku kontaktu z osobą, która jakby wysuwa te cechy na pierwszy front. O, tak bym to nazwała. Dlatego, że ja mam taką obserwację, że jeżeli ty i ja jesteśmy w związku, przypuśćmy, i nagle ja mówię, proszę, ten Mateusz to jest taki narcyz i ja nie mogę, jestem z toksykiem, narcyzem i nie mogę już z nim wytrzymać. A potem ty wchodzisz w związek z następną osobą i ta osoba mówi, Boże, ja słyszałam, że to jest narcyz, to jest najlepszy człowiek świata. Bardzo często okazuje się, że to właśnie nasza interakcja wyłuszczyła pewne twoje cechy mhm. albo pewne moje cechy i sprawiła, że ja zaczynam mieć w jakimś spektrum właśnie tych cech narcystycznych zaczynam się obracać, pomijając, że po prostu wszyscy mamy trochę tego narcyzmu. I on nawet chyba jest, no użyję tu znowu takiego określenia zdrowy, prawda? Pozwala tak. nam zadbać o siebie, o swoje potrzeby. Wszystko może być zdrowe lub chorobowe, nawet to, bo to jest w zależności od ilości dawki. Mm. Tylko to czyni truciznę. Że coś staje się trucizną, nie? I tak samo jest z tymi cechami, z tymi elementami narcyzmu. Narcyzm może nam czasem pomagać. No, taka pewność siebie, przebojowość na przykład może sprawić i takie poczucie, że ja jestem najlepsza, najfajniejsza, może sprawić, że dzięki temu jestem bardziej przebojowa, lepiej odbierana. Niektóre drzwi się dzięki temu mi otwierają i ja mogę jakiś projekt zrealizować, który później się okaże na przykład sukcesem. No właśnie dzięki temu narcyzmowi, który mam w sobie, który mówi, jestem najpiękniejsza i najlepsza, tak? Bierzcie mnie. Jak ja sprzedam się tak ludziom dookoła, no to oni mnie kupią, a jak mnie kupią, to mi pozwolą, to zainwestują we mnie, a ja mogę wtedy zrobić to, co chcę. A w takim kontekście to jest dobre, ale faktycznie te wszystkie, jak nie ulec narcyzowi, jak unikać narcyza, te trzy rzeczy robi narcyz. Tak, red flagi. Jak bronić się przed narcyzem. Tak. To są takie wszystkie, no tak, to tak, wiesz, bo w tym internecie to jeszcze się balansuje między algorytmami, a prawdą, a sobą, a swoim kręgosłupem moralnym. To szeroki bardzo temat. No właśnie, jednym z tych zjawisk internetowych jest także psychowashing. Jakie jest największe zagrożenie psychowashingu? Ja zawsze w internecie zawsze wszystkich ostrzegam, bo ludzie pytają, jak ja mam się zorientować, że to jest coś złego? Jak ja mam się zorientować, że ten ktoś nie mówi prawdy albo nie robi dobrych rzeczy? Jak? Gdzie mam to znaleźć? Nie mam kompetencji, nie mam zasobów do tego, żeby to zweryfikować. To jak ja mam to zrobić? I zawsze, gdy osoba mówi z jasnym, pewnym przekazem, ja ci pomogę, w końcu znajdziesz rozwiązanie wszystkich swoich problemów, to na pewno pomoże, to wtedy wiesz, że to jest ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o tym, jak działa psychika. Bo psychika jest tak przewrotna, że tam takie na pewno, zawsze, wszędzie i każdemu, to jest kłamstwo. A oni niestety używają tego sformułowania, bo to się dobrze sprzedaje. Bo jeżeli jesteś człowiekiem, który cierpi, jesteś osobą, która cierpi, która doznaje bardzo ciężkich objawów psychiatrycznych, i medycyna, a psychiatria jest wolna. Ślamazarna, ślimacza. To trzeba miesięcy, lat do tego, żeby tego pacjenta poprawić mu stan zdrowia. I on ma w zestawieniu mnie, która mówi, dobrze, pani Krystyno, ja pani pomogę, ale proszę pamiętać, że leczenie będzie trwało 2 lata. A jak po prostu baseballem w łeb. I on wtedy, ona wtedy, pani Krysia, otwiera internet, wchodzi w internet, a tam wystarczy 2 tygodnie na to, żebyś przestała mieć traumę, żebyś przestała czuć się źle. I ja ci to zrobię, i ja ci to załatwię. Popatrz na mnie, jestem oznaką, że to się dzieje, że to się udaje. I koniec. I teraz pytanie, kto wygrywa? Ja ze swoimi 2 latami? Czy ta Zofia, która tam w internecie obiecuje gruszki na wierzbie, tak? I z pewnością mówi, że tak, na pewno ci pomogę. Tym bardziej, że za tym wszystkim stoi lęk tej osoby, która potrzebuje pomocy, bo ona nie chce się tak czuć, a więc zrobi wszystko, żeby sobie ulżyć. Lęk i cierpienie. To dwie takie siły, które sprawią, że człowiek absolutnie zrobi wszystko, żeby przestać cierpieć i przestać się bać. Wszystko. Zresztą historia jest pełna takich przypadków, jak ludzie z lęku i z cierpienia godzą się na rzeczy, które w życiu by się nie zgodzili, tak? Albo to jest, ból jest niesamowity. Nieważne, jaki to ból fizyczny czy psychiczny, ból to ból. Czy w swoim doświadczeniu, w swojej praktyce psychiatrycznej i psychoterapeutycznej spotkałaś już takie osoby, które właśnie skorzystały z tego typu rozwiązań, takich trochę drogi na skróty? Potem tego żałowały, a potem się do ciebie zgłaszały, bo ich objawy, ich stan się jeszcze pogorszył? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Najczęściej te osoby mają tak duże powikłania, że to, co trzeba zastosować, jaką interwencję trzeba zastosować, żeby im pomóc, to jest pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Tak to się kończy. Bo najgorzej, co można sobie zrobić, to przechodzić jakiś stan i żeby on trwał nie wiadomo ile, dlatego że wtedy oprócz tej biologii, która się dzieje, no dzieją się te wszystkie psychologiczne sprawy polegające na wyrobieniu pewnych sposobów reagowania, nawyków, schematów i tak dalej, które są bardzo ciężkie do odwrócenia. Więc jeżeli jesteśmy w cierpieniu psychicznym, należy jak najszybciej zablokować to cierpienie i zacząć je leczyć, żeby tam psychologicznie nam się nie obudowało coś nowego, jakiś nowy potworek nie został stworzony. A niestety te pseudonaukowe metody, one tylko pozornie pomagają, a tam dalej się to toczy. Mhm. Dalej się to dzieje. Biologia, przypominam. Więc to powoduje, że ten pacjent niestety zaczyna mieć coraz większe objawy, coraz większe, coraz większe. Oczywiście w takich działkach internistycznych medycyny lepiej to widać, bo jak ktoś ma nowotwór, na przykład piersi, idzie do takiej pseudonaukowej osoby, która mówi, że za pomocą klawiterapii albo za pomocą plazmy następne. No, to ciekawe. Bzdura. Ale tak, to może kiedy indziej. W każdym razie idziesz do takiej osoby i ona ci mówi, nie idź do onkologa. Oni zabijają tą chemią. No i zaczynasz chodzić sobie do niego. No, potwór piersi ma to do siebie, że on najpierw jest w środku, ale jak zaczyna rosnąć, bo to się nowo tworzy tkanka i zaczyna się na zewnątrz. I w końcu widać wielkie owrzodzenie na zewnątrz. No to wielkie owrzodzenie na zewnątrz to jest już fizycznie coś, co jesteś w stanie zobaczyć i już wiesz, oho, przeszarżowałam. A w psychice, i to szybciej można złapać, a w psychice jest tak, że jednak owrzodzenie, tak, weźmiemy to w duży cudzysłów, rośnie w głowie jakby. I tego nie widać na zewnątrz. A jak nie widać na zewnątrz, nasz mózg jest takim potworem wstrętnym, że jak nie widać, to nie istnieje, nie? Trochę zamknę oczy, to mnie nie ma. No tak. Więc tak przydługa odpowiedź na twoje pytanie. Tak, mam takich pacjentów, niestety. To są pacjenci, którzy najczęściej mówią, żałuję, że zaufałam. Żałuję, że zaufałam. A dlaczego zaufałam? No niestety tutaj też po stronie medyków jest kwestia, bo nas nie ma. Nie ma medyków, państwa, naszej pozycji, jaką mamy w stosunku do pacjentów, która nie jest też najlepsza. To nie jest takie też zero-jedynkowe, że tamci są tylko potworami. My też tu nawaliliśmy znacząco z tą prawdziwą medycyną. Dlaczego ludzie wolą wybrać sobie kogoś innego? Bo jest miły. No właśnie, to jest a kwestia wchodzi, komunikacji, prawda? Tak, i jak wchodzisz do lekarza, który mówi, siada, co? Mówi. I co jeszcze? Ja chcę wierzyć, że teraz bardzo przejaskrawiasz to wszystko i że tak naprawdę jest trochę lepiej. Moją gościnią jest Maja Herman, psychiatrka, psychoterapeutka, psychoedukatorka. Za chwilę wracamy do rozmowy. Gościnią jest Maja Herman, psychiatrka, psychoterapeutka i psychoedukatorka, a rozmawiamy między innymi o zdrowiu psychicznym, psychoedukacji i języku wobec osób chorujących psychicznie. Porozmawiamy jeszcze chwilę o tym psychowashingu i o tych nienaukowych metodach leczenia, bo odważyłaś się swego czasu i wyraziłaś zdanie na temat tak zwanych ustawień systemowych czy hellingerowskich. Mhm. Z jakiego powodu to jest niebezpieczna metoda? To jest niebezpieczna metoda, dlatego że ona opiera się na wyeskalowaniu ogromnych emocji i na eskalowaniu tych emocji. I to jest bardzo niebezpieczne w sytuacji takiej, w której mamy człowieka, który ma jakąś w sobie trudność, cierpienie psychiczne czy traumę, i tu teraz traumę w rozumieniu medycznym, i w momencie, w którym on trafia na takie ustawienia, to on zostaje natychmiast właściwie utopiony w emocjach, a przy traumie utopienie w emocjach to jest gwarantowana retraumatyzacja i gwarantowana praktycznie rzecz biorąc pogorszenie stanu zdrowia. Mhm. Nie ma żadnego miareczkowania, żadnego. Tak jak w traumie, jesteśmy spokojni, powolni, cierpliwi z pacjentem w procesie leczenia. Tam nie ma, tam jest hurdur, jedziemy! Oczywiście nie tym językiem, bo tam oczywiście wszystko jest piękne, wszystko jest takie wyciskające właściwie wszystko z ciebie. Osoba prowadząca zawsze jest sprawia wrażenie uduchowionej, takiej chętnej do pomocy. O, takiej opiekuńczej właśnie. Opiekuńczej, ciepłej, tak, tak, tak. No i to jest takie niestety bardzo tricky, bo tak naprawdę jej chodzi tylko o to, żeby właśnie wywołać jak największe emocje. Ten tak zwany katarzis, tylko to katarzis to nie jest metoda dla wszystkich, a właściwie dla większości nie jest. I to jest pierwsza rzecz, która jest ekstremalnie niebezpieczna, jeśli chodzi o ustawienia hellingerowskie, które nie są terapią. Przypominam. Druga rzecz, która jest niebezpieczna, to to, że tam nie wiadomo, kto tam jest. Ani nie wiadomo, kto tam jest jako ustawiacz, ani nie wiadomo, z kim ten ustawiacz ma do czynienia, bo oni nawet mówią, ustawiacze, nie chcę nic o tobie wiedzieć, bo nie jest mi to do niczego, bo to się zadzieje. Ustawienia hellingerowskie, to się dzieje. To nie trzeba do tego tabelek, nie trzeba do tego skal, po prostu trzeba poczuć. Ja też czuję wiele rzeczy, ale jakoś nie leczy to moich traum, no bo nie leczy. Gdyby to było takie proste, jest jeszcze jeden argument, dlaczego ustawienia hellingerowskie nie działają. Bardzo ekonomiczny. Ja ci powiem. Ludzie o tym zapominają bardzo często. Jakby ustawienia hellingerowskie leczyły, to Big Pharma by to spieniężyła. Big korporacje, nawet nie Big Pharma, big korporacje by to natychmiast spieniężyły. I to jest zawsze taka rzecz, którą ja mówię, jak ktoś się zastanawia, czy to jest pseudoterapia, czy nie. Ja mówię, czy jest to na dużą skalę? Czy jakiś big tech już to wykorzystał? Nie, nie wykorzystał. Jeżeli nie wykorzystał, znaczy, że boi się pozwów, bo to nie działa. To jest naprawdę tak proste. To jest ciekawe, bo zazwyczaj myślę o kapitalizmie źle w kontekście zdrowia psychicznego, a tutaj daje przynajmniej, to jest taki papierek lakmusowy tego, co jest skuteczne, a co nie. Tam jest, wiesz, dużo, opiera się tam, ustawienia hellingerowskie opierają się na myśleniu magicznym. Myślenie magiczne to jest taki, to są zaburzenia treści i formy myślenia, które są charakterystyczne, które izolowane, jeżeli mamy elementy myślenia magicznego w sobie, każdy ma. Problem polega na tym, jeżeli opieramy absolutnie wszystko na myśleniu magicznym i takim właśnie tym symbolicznym, wtedy zaczyna się robić niebezpiecznie. Bo wiesz, prawda jest taka, że ja ci połączenie między jedną a drugą rzeczą znajdę we wszystkim. Ja jestem dość fluentna, dość mam dużą, szeroką wyobraźnię, więc jestem w stanie ci powiedzieć, że to, w jaki sposób trzymasz ten długopis i w jaki sposób formułujesz pierwsze zdanie i tą minę, jaką masz, gdy mówisz i mnie przedstawiasz, bardzo dużo o tobie mówi. Bardzo dużo. I powiem ci, że właściwie już nic więcej nie potrzebuję. Bo to mi pokazuje twój poziom pewności siebie. Pokazuje mi twój sposób wychowania. Pokazuje mi też sposób reagowania na trudności życiowe. I teraz powiedz mi, co ja do ciebie powiedziałam? Jaki konkret powiedziałam? No żaden, horoskopowy bardzo, no. Żaden konkret, po prostu powiedziałem taki bełkot. Powiedziałeś, że wiesz, ale ja nie wiem, co ty ale wiesz co na dobrą wiem? Sprawę. Tak. Wiem, jaki miałeś model wychowania, ale jaki to jest model wychowania, czyli jaki? Nic nie powiedziałam, ale powiedziałam to tak w pewny sposób, że uruchomiłam twoją przestrzeń projekcyjną i teraz wystarczyłoby, żebym ci dała chwilę czasu i powiedziała, czujesz to? Widzisz to połączenie?